widzę. Kto to? Jak to? Big Boss. Po czym poznałeś? Po czapce? Nie, po zdrapce. Nowość! Zdrapka Big Zdrap! Zdrap nawet 1 000 000 złotych! Kupuj w punktach Lotto! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 października. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kownie 2-0 dla Polski. Biało-czerwoni pokonali Litwinów. Strażacy walczą z pożarem w Poznaniu, wybuchu w jednym z dyskontów. Donald Trump rusza na Bliski Wschód, na szczyt pokojowy. 2-0 Polska wygrała w Kownie z Litwą w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Podsumowanie tego spotkania ma dla Państwa Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Pierwsza bramka dla Polski padła w 15 minucie z bezpośredniego rzutu rożnego. Zdobył ją Sebastian Szymański. W pierwszej połowie jeszcze żółtą kartkę otrzymał Bartosz Slisz, a jeszcze w doliczonym czasie gry uderzał Matej Kesz, ale skutecznie jego strzał obronił Tomasz Szwedka-Uskas. Początek drugiej połowy zdecydowanie dla Polaków. Dwie akcje, które powinny zakończyć się bramkami. Ostatecznie drugiego gola w 64 minucie głową strzelił Robert Lewandowski po znakomitym dośrodkowaniu Sebastiana Szymańskiego. Dla kapitana reprezentacji Polski było to już 87. trafienie w narodowych barwach. W innym meczu tej grupy Holandia wygrała z Finlandią 4-0. Holandia ma 16 punktów, o 3 wyprzedza Polskę. Następny mecz w eliminacjach z Holandią w listopadzie w Warszawie. Norbert Michalak, dziękuję. Pożar sklepu w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej. Z ogniem walczy 18 zastępów Straży Pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło przed 21, informuje Marcin Tecław ze Straży Pożarnej w Poznaniu. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze jednego ze sklepów dyskontowych w bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia naszych jednostek okazało się, że objęty pożarem jest zarówno ten sklep, jak i galeria handlowa. W tym momencie trwa cały czas rozpoznanie sytuacji. Pożar był silnie rozwinięty. Nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Obrońca sędziego Jakuba Iwańca zaprzecza, jakoby jego klient prowadził samochód po alkoholu i spowodował kolizję. Wcześniej Onet, powołując się na rzecznika prokuratury okręgowej w Zamościu, informował, że sędzia Iwaniec po pijanemu spowodował kolizję w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Miał uderzyć w drzewo, następnie odjechać na pobliską posesję. Obrońca Jakuba Iwańca wskazuje, że jego klient był jedynie pasażerem, a całe zdarzenie było jedynie pretekstem do przeszukania domu sędziego, zatrzymania jego telefonu i uzyskania dostępu do korespondencji. Jakub Iwaniec jest jednym z sędziów zamieszanych w tzw. aferę hejterską, czyli proceder oczerniania sędziów przeciwnych rządom PiS-u. Donald Trump wyrusza na Bliski Wschód. Amerykański prezydent weźmie udział w szczycie pokojowym w Egipcie, podczas którego Izrael i Hamas mają podpisać porozumienie o zawieszeniu broni. Po przylocie do Tel Awiwu Donald Trump uda się na przemówienie w Knesecie. Stamtąd uda się do Egiptu, gdzie weźmie udział w ceremonii pokojowej w nadmorskim kurorcie Sharm el-Sheikh. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że poniedziałkowe wydarzenia dają nadzieję na koniec 2-letniej wojny w Strefie Gazy. Prezydent Donald Trump wyrusza do Izraela i Egiptu, aby świętować wynegocjowane przez Biały Dom zawieszenie broni i porozumienie w sprawie zakładników pomiędzy Izraelem a Hamasem oraz wezwanie sojuszników na Bliskim Wschodzie do wykorzystania okazji do zbudowania trwałego pokoju w tym niestabilnym regionie, podkreśla agencja prasowa Associated Press. Izrael i Hamas znajdują się dopiero na wczesnym etapie wdrażania pierwszej fazy porozumienia opracowanego przez Donalda Trumpa, mającego na celu trwałe zakończenie działań zbrojnych. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. W Austrii przechodzą do historii winiety naklejane na szyby samochodów. Ministerstwo Transportu Alpejskiego Kraju zapowiedziało, że przyszły rok będzie ostatnim z możliwością zakupu papierowej wersji opłaty za jazdę autostradą. Koniec naklejania i zdrapywania winiety z przedniej szyby nadejdzie w lutym 2027 roku. W styczniu będą jeszcze obowiązywać winiety zakupione na rok 2026, bo roczne opłaty pozwalają na jazdę także w pierwszym miesiącu kolejnego roku. Opłacanie krótszych okresów, dziennych i 10-dniowych, za rok będzie już możliwe tylko cyfrowo, przy czym nie trzeba płacić przez internet, bo zakup będzie możliwy także stacjonarnie. Numer rejestracyjny trafi wtedy od razu do bazy, a kierowca dostanie jedynie potwierdzenie opłaty bez konieczności naklejania go na szybę. Ministerstwo Transportu Austrii podało, że już teraz 3/4 kierowców wybiera elektroniczną wersję zakupu. Podane zostały także ceny na przyszły rok, nazwane lokalnie rokiem pożegnalnym. Najpopularniejsza wśród polskich kierowców wersja 10-dniowa będzie kosztować 12,80 euro, a całoroczna 106,80 euro. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to be free. No właśnie, po swojemu, In My Way to be Free. I jeszcze, ja wybrałem tę piosenkę, bo ją po prostu kocham, ale też dlatego, że ona jest bardzo tutaj na miejscu, bo okładka tej płyty, tam widzimy to miejsce, ten pokój w tym domu na Hydrze i siedzi przy, no znacie państwo, prawda, pamiętacie państwo, jak to siedzi przy biurku Marianne Ilen, czyli ukochana Leonarda, pisze coś na maszynie. No a ta płyta, z której pochodzi Bird on the Wire, to Songs from a Room, czyli pieśni z pokoju, właśnie z miejsca. I to jest znowu podwójne znaczenie, bo to jest i to miejsce konkretne, ale także to, że on się urodził do tego, żeby pisać piosenki, żeby śpiewać, żeby być poetą, prawda, też w tym sensie. Jest no, u siebie. No to rozmawiamy. Pan Bogumił, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, miłego wieczoru wszystkim słuchaczom. Życzę oraz panu redaktorowi dziękuję i temu, który pan wpuścił mnie na antenę. Darkowi Pierogowi. Chciałem powiedzieć o jednym takim tajemniczym miejscu pod Kwidzynem. To jest miejscowość Klasztorek. Dlaczego to miejsce się nazywa Klasztorek? Otóż w XI-XI wieku najprawdopodobniej tam są ruiny klasztorku. Teraz przy tej jesiennej aurze, no to widzimy liście kolorowe, to wszystko spada, jezioro jest blisko, drugie jezioro jest blisko. I to jest magia, to jest czar, że jak się pojedzie tam, to ma się spojrzenie na całkowitą inną rzeczywistość, tak jakby się oderwało od pracy, od ludzi i wchodzi się w las też. I poza tym czuje się wolność. To jest najważniejsza ta sprawa, że czuje się wolność. I ten klasztorek, panu powiem, panie redaktorze, panie Dariuszu, dziękuję panu, że pan powrócił z powrotem na tą audycję. No, rewelacja. Dziękuję. A już nie będę kadził. Natomiast powiem, że przez klasztorek najprawdopodobniej archeolodzy też to wyznaczali drogę z Dzierzgonia przez ziemię chełmińską z ciałem świętego Wojciecha. To jest właśnie to, klasztorek pod Kwidzynem. Pan redaktor, który mnie wpuścił, powiedział, nie mam się rozkręcać, tylko minutę, dwie, no więc ja nie mogę. Nie, dobrze, niech się pan trochę rozkręci. Ale bo chciałem się pana zapytać, bo tutaj rozmawiamy o takim miejscu na ziemi, takim konkretnym miejscu na ziemi, geograficzna rozmowa. A gdyby to metaforycznie potraktować, to ma pan takie swoje miejsce? Że jestem po to, żeby coś robić. No na przykład tak mi się to jakoś kojarzy. A, no tak, po to, żeby tworzyć, żeby podbijać siebie do góry. Bo to jest najważniejsze, bo mogę tylko powiedzieć, cmokam tutaj jak niepotrzebnie. nie, bardzo. Ale mogę powiedzieć. Fonogenicznie to brzmi. Ale mogę powiedzieć, że znałem księdza księdza profesora Jana Stanisława Pasierba. Mojej córce nawet napisał mi, że to jest dla mojej córki, a powstała nie była córka, tylko że my się doskonale rozumieliśmy. Ja robiłem wywiad z księdzem Januszem Pasierbem nawet. Także to poetą, prawda? Także poetą, tak, ciekawym poetą bardzo. Był, tak. I ja robiłem wywiad dla Radia Studenckiego Bielany w Toruniu. Ja mam te radio. Można to zresztą w internecie zobaczyć, bo wszystko to upubliczniłem w jednym z portali. Nie chcę tutaj reklamować, żebyście nie mieli problemu. Natomiast wszystko, tak jak pan, panie Dariuszu powiedział, trzeba iść do góry. Trzeba piąć się do góry. Moja żona 5 lat temu zmarła, ale jakoś to idzie do góry. Daję sobie radę z tym wszystkim. powoli. I to te miejsca są w Polsce. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie dzwoniłem, że jest morze, to jest dla mnie, to jest przede wszystkim morze, ale to jest takie wewnętrzne morze. To też jest wewnętrzne morze. Że człowiek się rozwija, patrząc się na ludzi, na innych ludzi, na siebie i gratuluję im, że mają dobre rzeczy, że idą tym ludziom do przodu te wszystkie sprawy. Ja nie lubię, jak ktoś biadoli cały czas. To jest niepotrzebne. No to jest właśnie, pan redaktor powiedział jedną, dwie minuty mam, ale to znowu... Tak, zdaje się, że już się nie udało. Także, no, ale dobrze, także, rozumiem. Dariuszu, dobrze, dziękuję bardzo. No, także panie Dariuszu, zdrowia panu życzę. Wszystkim słuchającym Trójkę, bardzo lubię Trójkę. Zawsze słucham z rana, jak wstaję do pracy. Także wszystkim, którzy nas słuchają, wszystkiego dobrego i tego pana pozdrawiam, bo chciałem o czym innym powiedzieć. Ale uratowałem jedną kobietę wczoraj. Chciała popełnić samobójstwo. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia życzę. Na razie. Dziękuję. No, papa. No, to zabrzmiało. No, dziękuję, pozdrawiam. No, pozdrawiam. No dobrze, to... Co by tu teraz zagrać, żeby to się jakoś kojarzyło, żeby to było na temat, na miejscu? To może Makowicza, wiecie, bo przed 11 puściliśmy taki krótki fragment Żarzące się węgielki z jego wspaniałej płyty debiutanckiej, solowej, debiutanckiej w tym sensie. No i tam jest, to w ogóle jest rewelacyjna płyta, ja do niej wracam. Dzisiaj też wróciłem, mimo że razem wrócimy. I tam jest taka piękna... wersja muzyki, no, utworu Scotta Joplina, który brzmiał w takim kiedyś bardzo, bardzo sławnym filmie Sting. I to jeszcze powiem o Makowiczu, dlaczego mi się skojarzył. Nie tylko dlatego, że to piękna muzyka i to wielki pianista, ale czytałem kiedyś wywiad z nim i on opowiadał o swoich latach studenckich, że się błąkał po Krakowie, już kochał jazz, już chciał grać ten jazz, już próbował, chyba już nawet nieźle mu wychodziło. Ale był bardzo biedny i chodził po tym Krakowie i miał pod pachą jedną płytę. Nie miał gramofonu. Stać go było na tę płytę, kupił ją, bo bardzo kochał tę muzykę i chodził z tą płytą. Tak jakby to było jego miejsce, no, ta płyta, ta muzyka, w której był. I nie miał gramofonu, miał tę płytę i to była płyta Duke Ellingtona. Nie powiedział, która, nie powiedział, jaka to była płyta. No ale właśnie to jest tak jakoś wzruszające i tak piękny obraz, prawda? Być u siebie z tą muzyką, niezależnie od tego, gdzie to jest, prawda? Mieć ją, chociaż taki ślad w postaci tej płyty, ale mieć ją w sercu w gruncie rzeczy. No to zagrajmy. Adam Makowicz, a potem mam nadzieję, że państwo napiszą, zadzwonią, porozmawiamy. Co to znaczy być u siebie, w zgodzie ze sobą, robić swoje, czuć się na swoim miejscu? No to teraz Adam Makowicz. Thank you. Prawda, no bajkowe zupełnie. Adam Makowicz, Solace, czyli pocieszenie, pociecha. Ten film, ja powiedziałem, Sting, żądło po polsku, chociaż właściwie Sting to znaczy właśnie przekręt w tym wypadku. No dobrze, a teraz mail. Chciałbym tyle dobrych słów napisać o naszym miejscu, w którym wreszcie czuję się u siebie po tylu latach szukania tego poczucia. Mam w sobie tak wiele wdzięczności za to, że je mamy, ale właściwie... Pisałam już o tym tyle, że wolę posłuchać niż pisać. I tak mi ciężko na sercu, gdy pomyślę o tym, że mój brat takie miejsce stracił. A teraz traci nawet to zastępcze, którego standardy z pewnością nie dawały najmniejszego poczucia godności. Ale dawało schronienie, a teraz lada chwila je straci, lądując po prostu na ulicy. Nawet nie potrafię napisać, co w związku z tym czuję, jakie to jest bolesne. Nie mogę wpływać na jego życiowe decyzje, i wiem, że póki nie poniesie konsekwencji swoich wyborów, to się nie odbije od dna, które coraz bardziej przesuwa swoje granice. Próbujemy jakoś pomóc, ale niewiele można zrobić. No i ta bezsilność jest najgorsza. Gdybym była sama, pewnie nawet mając świadomość, że to karmienie nałogu, a nie faktyczna pomoc, to przyjęłabym go pod swój dach, ale nie mogę mojej rodziny narażać na skutki opiekowania się osobą uzależnioną, która się nie chce leczyć. Nie wiem, co robić. Wyczerpały się moje zasoby i siły w tej sprawie. Nie wiem, co bym zrobiła bez tych naszych audycji, które tak wzbogacają, uspokajają, ustawiają wszystko na swoim właściwym miejscu. I może to jest właśnie to miejsce, w którym naprawdę czuję się sobą. Dziękuję. Ja też dziękuję. To zagrajmy. Annie Lennox. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said now, Georgia, Georgia, no peace I'll find. It's just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. No dzisiaj to mamy chyba zniżkę energetyczną, prawda? Nie wiem jak państwo. Nie wiem, opowiadałem państwu o tym, jak wyjeżdżałem na wakacje przed tymi wakacjami dzień wcześniej. Jak już dojechałem na miejsce, to miałem tam taki wewnętrzny wyświetlacz i mi się pojawiło 4% energii. No i no właśnie, dzisiaj chyba też mamy jakoś mniej, więc ja państwa błagam, zadbajcie o siebie. Zadbajcie o siebie. No a teraz chciałbym trochę energii dodać tą muzyką i na początku będzie taki krótki, fantastyczny utwór zupełnie w innym tempie utrzymany. Jeden z moich ukochanych, ten wielki artysta, wspaniały. A potem będzie kolejne, tak jakby do pary, a ja jeszcze powiem po tym właśnie pierwszym, o tym drugim. No dobrze. Mówiąc krótko, to jest Buddy Holly, to jest Rave On. Buddy Holly. To cudowne. Uwielbiam tę piosenkę i jego. Teraz mi się przypomniało, jak zacząłem to, rozmawialiśmy nawet z Maćkiem, realizatorem. Nie wiem, czy państwo widzieli taki film biograficzny o nim. Ja nie pamiętam tytułu teraz, ale pamiętam tę scenę, kiedy Buddy Holly wchodzi ze swoim zespołem The Crickets do teatru Apollo. Czarna publiczność i oni wyglądają, no, chłopcy z Teksasu, lata 50., końcówka. I on taki szczypiorek w garniturze, takie ma rogowe okulary. I oni po prostu zamarli. Ta publiczność zamarła, ale tak już czekają, co to będzie, że to będą jakaś beka z tego wyjdzie. I oni zaczynają grać Ray Vaughan i oni, to jest taka cisza, no, i potem nagle wszyscy szaleją. To znaczy być na swoim miejscu, prawda? Chociaż wydaje się, że nie. A teraz będzie piosenka do pary, to może zagrajmy tę piosenkę do pary i ja państwu powiem jeszcze, no to jedna też z moich ukochanych i ona też ma w tytule Ray Vaughan, czyli jakby to przetłumaczyć, ale to może potem powiem o tym. Ale na razie posłuchajmy, to też jest, myślę, piosenka o byciu u siebie. To jest Van Morrison, Ray Vaughan, John Donne. Through the wicks of ages in the moss-born dark, dank pools. Rave on down through the industrial revolution, empiricism, the atomic and nuclear age. Rave on down through time and space, down through the corridors. Rave on words on printed page. Rave on, you left us infinity and well-pressed pages for to feed. Drive on with wild abandon, up-tempo, frenzied heels. Rave on, Walt Whitman, nose down in wet grass. Rave on, fill the senses on nature's bright green shady path. Rave on, Omar Khayyam, rave on, Cahill Gibran. Oh, what sweet wine we drinketh. A celebration will be held. We will partake the wine and break the holy bread. Rave on, let a man come out of Ireland. Rave on, Mr. Yeats. Rave on, down through thy holy rosy cross. Rave on, down through theosophy and the golden dawn. Rave on through the writing of a vision. Rave on, rave on, rave on, rave on, rave on, rave on. Hear the world's born dark day. Van Morrison, wielki, mały, wielki artysta. Najpierw był Buddy Holly, Ray Vaughan. Tutaj też Ray Vaughan, John Donne. Ray Vaughan, ja sprawdziłem i też skonsultowałem się z moimi dwiema znajomymi, przyjaciółkami, anglistkami. No i to szukałem jakiegoś tutaj haczyka, sztuczki. Bo to Ray Vaughan to znaczy no, zaszale i coś takiego, prawda? Ale w tej piosence Buddy'ego Holly to może by było znaczenie typu nie ustawaj, dalej, kontynuuj i tak dalej, i tak dalej. To w tę stronę. A w piosence pana Morrisona, jedna z moich ukochanych piosenek tego artysty, to znaczy w ogóle, John Donne, no to jest ten artysta, ten poeta angielski z przełomu XVI-XVII wieku, jeden z tych metafizycznych poetów, ten, który mówił o nie pytaj, komu bije dzwon, bo bije on tobie, no to jest ten. I tam jeszcze się pojawiają różni inni poeci, twórcy, Walt Whitman, Yeats, jeszcze inni. Właśnie to bardzo dziwne, że tak, no, szalej, Johnie Donie, to trochę tak jakby powiedzieć, no to za szalej, a nie Kochanowski, to bardzo dziwna sprawa. Ale to rzeczywiście o to chodzi. I Ania mi tak powiedziała, którą o to spytałem, napisała taki cały no, spory esej, ale streszczę. O coś takiego właśnie chodzi. O takie entuzjastyczne, duchowe, wywrotowe, mistyczne przesłanie. Nie ustawaj. To słowo nie, te słowa nie oddają tej energii niestety. Ale oni wszyscy, ci artyści, o których śpiewa Van, byli przecież wywrotowi, awangardowi, nowatorscy, zaskakujący. Łamali bariery, byli twórczy. Ray Vaughan to raczej takie porywające słowo, jak koncerty. Cały czas mi się kojarzy z fermentem, kreacją, twórczością, ale wydaje mi się, że ważne jest to, co ta dziewczyna mówi u Buddy'ego Holly. To jest takie nawiązanie do duchowości. Ale wymyśliłam. Przez chwilę pomyślałam o róbcie swoje. Takie nieuginanie się pod presją krytyki. Albo może chodzi o pasję, przejęcie. Nie ustawajcie w swojej twórczości. Ducha nie gaście. No nie potrafię znaleźć jednego słowa. No rzeczywiście, to jest cudowne. Cudowne też u Vana Morrisona jest to, że on szuka porozumienia między tymi artystami traktowanymi, no tak jakoś ja wiem, no tymi gorszymi, no że pop, prawda? Ciągle u niego są obecni, ciągle ich przywołuje. No i ci wielcy, Whitman, John Donne i tam jeszcze ktoś inny, Yeats, prawda? Oni są na tym samym poziomie poszukiwania czegoś więcej, czegoś no właśnie takiego z pasją, nieustawania w tych poszukiwaniach. Wspaniały artysta, wspaniała pieśń. I właśnie też opowieść o byciu w zgodzie ze sobą, prawda? O poszukiwaniu, o byciu na miejscu, chociaż w podróży. Rozgadałem się. Teraz może jeszcze posłuchajmy. No tak, szukam tak muzyki, żeby ją jakoś tutaj połączyć, żeby dokonać pracy z kogoś, kto tworzy patchwork. To może Steve Hackett, piosenka Genesis, a potem zaraz zaśpiewają Steve Hackett, Timetable, to jest, no, stół jest bohaterem, czyli miejsce. Posłuchajmy. Oh, space. Though names may change each face, retains the mask it wore. No szkoda, takie ładne, prawda? Skończyło się. Ale będą jeszcze inne piękne piosenki i piękny mail. Chociaż smutny. Nie u siebie. Kilka ostatnich lat, kilka miast, kilkanaście kątów do życia. Na początku pracowa przygoda, a tymczasem dziś bezbrzeżna tęsknota za tym u siebie. Być u siebie, rozpakować wreszcie pudła, wyjąć po latach zielone talerze, wyjąć z pudeł swoje kubki w ilości więcej niż dwa lub trzy, bo tymczasowo kilka lat. To jest te kilka lat. Da radę w te dwa, a to chyba nie zrozumiałem tego. No, przepraszam, to może ja coś nie zrozumiałem interpretacyjnie. A dalej. Zasnąć swoim snem u siebie. Na swoim, mieć u siebie swoją szufladę. Na przydasie przygarnąć kota, mieć adres, kupić krzesła, koniecznie każde inne i fotel do czytania. Wybrać widok z okna. Tęsknota, żeby nareszcie odpocząć, osiąść, zbudować to u siebie, zrobić dom z kimś. Tymczasem właśnie rozpadła się wielka nadzieja na u siebie, z kimś, na u nas. Bezbrzeżne poczucie bezdomności. Tęsknota za głębokim oddechem, za intymną swojością czterech ścian, za swoim kawałkiem podłogi. Proszę trzymać kciuki, żeby się udało jeszcze kiedyś gdzieś pobyć. Choć chwilę u siebie. No tak. No cóż, to mogę powiedzieć tylko słowa, ale to są, no to, ale tyle mogę powiedzieć, że trzymam kciuki. Trzymam kciuki i niech się pani trzyma. i niech to u siebie się zrealizuje. Pozdrawiam najserdeczniej. Pozdrawiam także jeszcze panią Jolantę, Mariusza, pana Grzegorza. Dziękuję za maile. No i ta piosenka jutro, no to akurat na miejscu. Naprawdę świetna piosenka, prawda? No i w dodatku jeszcze na temat. I jeszcze do tej pani, która napisała taki no, piękny i smutny list. Still haven't found, czyli wciąż i jeszcze nie znalazłem. Jeszcze nie znalazłem. To bardzo ważne. To jeszcze.

Budowałem pół Warszawy, wykopałem 6 stacji metra. Dzisiaj jestem w tym małym mieście. Musiałem jakby spuścić z tonu, mniej zarabiać, jakby żyć wolniej. Ale wiem, o czym mówi, że swój kąt to swój kąt. Chciałbym pozdrowić wszystkich i zachęcić do tego, że można się przeprowadzić z Anglii do Polski, Warszawy do, nie wiem, jakiejś mniejszej miejscowości. To dziękuję panu za te stacje metra, które pan wybudował, tych 6. Dziękuję. Tak. Jeżdżę metrem, więc mam za co. Polecam się na przyszłość. Dziękuję, niech pan wybuduje jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja też państwa pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo i zadbajcie o siebie. Glenn Gould na koniec. Jeszcze miałem przygotowaną taką wielką na jego temat opowieść, ale to następnym razem to zrobię, dobrze? Maciej Załęcki, Darek Pieruk, Dariusz Bugalski, dziękujemy bardzo. I Beata Wolska już jest, państwa też pozdrawia. A o Glennie Gouldzie za tydzień opowiem przy jakiejś innej okazji. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Autopromocja Polskiego Radia. Nasze muzyczne źródełko. Wasze muzyczne korzenie. Zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, wykonujących muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zagrają podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.